Tangerine Dream. Niemiecki zespół grający muzykę elektroniczną, który utworzony został w roku 1967 przez Edgara Fraser. Na początku, we wczesnym okresie istnienia zespołu, członkiem grupy był Klaus Schulze również, który nie miał jednak już później wpływu na późniejsze dokonania zespołu. Edgar niestety zmarł w roku 2015, ale wyznaczył następcę do prowadzenia zespołu i jest nim Thorsten, który wspólnie z Ulrichem Schnausem wydali w 2017 roku płytę Quantum Gate. Z tego albumu jeszcze jedna propozycja: It is time to leave when everyone is dancing. Tangerine Dream w nowej odsłonie. Zespół bardzo dobrze zaprezentował się podczas Wave Gothic Treffen w Lipsku. Koncert był naprawdę rewelacyjnie nagłośniony i również bardzo ciekawie oprawiony wizualnie, co jak najbardziej dobrze wróży przed ich jesiennym występem w Polsce w Warszawie. Koncert, uwaga, trwał prawie 3 godziny. Bodajże 5 albo 10 minut zabrakło, aby zespół na scenie występował przez 3 godziny, co odbiło się znacznym bólem pleców wykonawców, panów Torstena i Ulricha, którzy mieli nawet problem z wykonywaniem teatralnych ukłonów na zakończenie ich występu. Grupa Tangerine Dream obok licznych nagrań studyjnych i koncertowych również tworzyła oprawę muzyczną dla blisko 30 filmów, w tym Cena strachu, Złodziej, Twierdza, Ryzykowny interes, Podpalaczka, Legenda czy też Cisi ludzie. Również Torsten samodzielnie stworzył muzykę do filmu z 2017 roku Cargo, który opowiada o biznesmenie, który budzi się w kontenerze cargo z telefonem komórkowym i ma 24 godziny na uzbieranie 10 baniek dolarów. Posłuchajmy umiejętności komponowania filmowej muzyki przez Torstena. Aggregated Circumstances. To jest ten Questioning i Aggravated Circumstances. Cały soundtrack do filmu Cargo Jamesa Dillana jest udany. Udała się ta muzyka Thorstenowi. Halo, słychać mnie? Tak, halo? tak, słyszymy, jesteśmy cały czas. A co ty myślisz, Grzegorzu, co ty byś czuł, gdyby cię zamknięto na 24 godziny w kontenerze Cargo? Klaustrofobię. No, jednak się znasz troszkę na psychiatrycznych syndromach. Ach, wydało się teraz, tak. Ulrich Schnaus to drugi pan, który występuje w Tangerine Dream i można usłyszeć zdecydowanie w tych nowych propozycjach Tangerine Dream jego wpływ. Mogę jeszcze wtrącić? Tak? A propos Ulricha, on musi popracować zdecydowanie nad ergonomią stanowiska pracy. Bo tak, zdecydowanie. Przez 3 godziny w takim zgięciu tam cały czas coś przełączał, grał, ale miksował. Ale widziałem inne koncerty, gdzie po prostu stolik stał troszkę wyżej i było łatwiej. Także tak, myślę, że musi mieć zdecydowanie wyższy stolik, bo tak długo nie pociągnie. Nie pociągnie. Na zakończenie Ulrich Schnaus, solowa propozycja z wczesnej płyty z 2001 roku. Passing By. Słyszymy się ponownie w lipcu. Pa! Z DJ-em Luną usłyszymy się ponownie 17 lipca po trzeciej stronie Księżyca. Kustosz Wawrzyn w stylizacji wiktoriańskiej zmierza w kierunku księgi, na której widnieje napis Wave Gothic Treffen 2019. Thank you. Jonathan Bree. Nowozelandzki artysta znany z lat 90. z występów wraz z grupą The Brunettes. Nagrał niedawno swój trzeci solowy album Sleepwalking i ta płyta to zdecydowanie największy jego sukces solowy. Wcześniej nagrał również wideo razem z Princess Chelsea, bardzo znany teledysk The Cigarette Duet, który miał prawie 45 czy ponad 45 milionów odsłon, a nagranie, którego wysłuchaliśmy przed momentem, You Are So Cool, również teledysk cieszył się dużą popularnością, kilkanaście milionów odsłon. To spowodowało, że Jonathan postanowił wyruszyć w trasę z tym materiałem. Bardzo ciekawa stylizacja zespołu oparta na pantomimie i nostalgii lat 60., taka nieco teatralna, ponura odmiana muzyki pop. Był to na pewno jeden z ciekawszych występów podczas pierwszego dnia minionej edycji Wave Gothic Treffen. Zachęcamy Państwa do obejrzenia w internecie teledysków Jonathana. Zespół występuje w charakterystycznych spandeksowych maskach. Musi być trudno gitarzyście, szczególnie nawet Jonathan podobno proponował mu, aby wyciąć otwory na oczy, ale gitarzysta odmówił. Jonathan wszystkie płyty, które napisał do tej pory, utworzył we własnej sypialni, 3 albumy. I jak twierdzi, jedyna zmiana polega na tym, że ta sypialnia z biegiem lat staje się coraz ładniejsza. A pierwszego dnia zagrał w teatrze. Pierwszego dnia zagrał w teatrze. Jeszcze jedna propozycja Jonathana, Fuck It. There's no poetry. symphony. It's only fuzzy infidelity. Fuck him. Fuck her. Nowolandzki artysta Jonathan Bree. Polecamy Państwa uwadze jego dokonania. Tak, muszę się Państwu przyznać, że ja zrezygnowałem z tego koncertu. Oczywiście żałuję, ale niestety tak to jest z festiwalem w Lipsku. Ponad 160 kapel w ciągu 4 dni zaprezentowało się na wielu scenach. No i niestety człowiek musi wybierać. Mało tego, ja zdecydowałem się zmienić imprezę i nie tego dnia nie trafiłem na festiwal Wave Gothic Treffen, ale na imprezę alternatywną, która odbywała się już od kilkunastu lat w miejscu, które niegdyś było wykorzystywane przez WGT. Mam na myśli Werk 2 i tam jest impreza Gothic Pogo Festival. Młodsza siostra WGT. Impreza robiona przez pasjonatów, dla pasjonatów. Tutaj nie ma miejsca na jakieś granie z pół playbacku czy wspomaganie się nadmierną elektroniką. Jest po prostu wymiatanie na gitarach, na perkusji, na innych instrumentach. Co mnie przyciągnęło? Przede wszystkim przyciągnęła mnie formacja Siglo XX. Musiałem ich zobaczyć po tym, jak w zeszłym roku dali niesamowity koncert w ramach WGT. Pragnąłem jeszcze. No i nie zawiodłem się. Są naprawdę w dobrej formie. Jeżeli zdarzy się Państwu kiedykolwiek okazja usłyszeć ich na żywo, to koniecznie. Na razie niestety nic nie słychać o wizycie w Polsce. Ale miejmy nadzieję, że wcześniej czy później do nas przyjadą. Wcześniej występowały dwie formacje, Dividing Lines niemiecka i Catscap francuska, i wszystkie cechowało żywiołowość, naturalność, ekspresja. Myślę, że tym cechuje się festiwal Gothic Pogo. A W sobotę to było dla nas wielkie zaskoczenie, bo weszliśmy na salę i na sali było mniej więcej 1/3 ludzi. Pomyśleliśmy, że chyba źle wybraliśmy, bo wszyscy poszli gdzie indziej, ale to nie było tak naprawdę źle. Tessa Murray i Greg Hughes to amerykańsko-brytyjski duet Steel Corners. Dream popowa muzyka, zespół założony w 2007 roku. Skojarzenia muzycznie z Chromatics, Beach House, a także Chrisem Isaaciem, a przede wszystkim z Twin Peaksowym The Big Bang Barem, znanym też jako Roadhouse. Zarówno oprawa świetlna, image sceniczny zespołu, a przede wszystkim ich muzyka sprawiły, że naprawdę poczuliśmy się, jakbyśmy stali przed sceną lynchowskiego Roadhouse. po 10 minutach koncertu człowiek był ich. Tego samego dnia jeszcze było kilka doskonałych występów. O świetnym koncercie Króla Ice opowiem Państwu za miesiąc. Nie chcę denerwować tych wszystkich, którzy chcieli w sobotę wysłuchać ich we Wrocławiu, ale niestety autobus się zepsuł pod Berlinem i nie mogli dojechać. Tego samego dnia również świetny koncert dał powracający po 2 latach po problemach ze zdrowiem Rodney Orpheus i jego Cassandra Complex. Nawet pozwolił sobie w trakcie koncertu zażartować. Słuchajcie, 2 lata temu lekarz powiedział mi, że prawdopodobnie już nigdy więcej nie będę mówił, o śpiewaniu można zapomnieć. Później dodał jeszcze jedno niecenzuralne zdanie na temat lekarzy, którego nawet do tej porze w programie trzecim nie można przytoczyć. W każdym razie najciekawsze momenty koncertu to był inspirowany Dickiem Wallis i ten numer. W stronie Księżyca w przeważającej mierze prezentujemy Państwu artystów z Wave Gothic Treffen, którzy jeszcze w trzeciej stronie Księżyca nie zagościli. Kolejnym występem i już ostatnim, do którego nawiążemy tej nocy, był występ amerykańskiej ciemnoskórej wokalistki Shannon Fenchies, która wraz z Bruno Coviello tworzy duet Light Azalium z Brooklynu. Na zakończenie spotkania z muzyką z Wave Gothic Treffen Light Azalium i Skaldfakt.